Tunul lui Petru Vodă Cercel. Scenariu radiofonic de Grigore Băjenaru. Pe la începutul lunii septembrie 1583, un mare alai domnesc, venind pe șoseaua largă a Giurgiului, se îndrepta către București. În frunte, pe un armăsar de sânge curat arăbesc, dăruit de însuși sultanul Murad, călărea Petru Vodă, noul domn al țării românești. În alai se aflau cei mai de vază boieri români, care ținuseră să-și arate mai curând marea bucurie că pe tronul Munteniei va urca un urmaș de-a lui Pătrașcu Vodă, care mai era numit cel bun pentru marelui blândețe și dărnicie. Noul domn era înconjurat și de o seamă de prieteni ai săi din Francia și Italia, unde își petrecuse ani mulți și zbuciumați. Domnul avea o înfățișare falnică și plină de mult farmec. Oamenii ce ieșiseră în întâmpinare se arătau însă uimiți foarte, că Petru Vodă purta la urechea dreaptă un cercel, făurit dintr-un mărgăritar prins în gheare de aur și mare cât un ou de porumbel. Ce zici? Ce zici, paharnice Conțea, de podoaba domnului nostru? Precâte am oblicit eu, jupâne Dobre, așa poartă unele mărimi din Francia, unde a hălăduit îndelung Petru Vodă. Ci că însuși regele Franciei, Henric al III-lea, se împodobește astăzi. Ia uzi! Păi să nu te mire dacă lumea o să-l poreclească Petru Vodă Cercel. Zică-i cum o vrea, numai bun pentru țară să fie. Da. Chiar a doua zi după sosirea la Palatul Domnesc din București, Petru Vodă Cercel îi chemă pe boieri la cel din tâi divan al său, iar aceștia se grăbiră să vină cu un ceas mai devreme spre a mai sta de vorbă între dânsii. Arnic Vodă nici nu s-a odihnit ca lumea de osteneala drumului, ci ne-a și pohtit la divan. A? Pe semne, boieri, de o dosie care a ne spune lucruri grabnice. Cum ți se pare noul nostru voievod înalt preasfințite Serafime? Mere, boieri miloslave, de-ar fi și la cuget și fapte tot așa de falnic precum era înfățișare, aș zice că au sosit vremuri luminate pentru țară. Se spune că Petru a venit domn cu înaltul sprijin al lui Henric, regele Franciei, care s-a pus chiezaș pentru el la sultanul Murad. Am aflat că domnul e tare învățat și că grăiește multe limbi. Da, da. Vezi bine? Dar mai cu seamă știe să tălmăcească gândurile cu graiul lui limpede și curgător, de parcă ar citi dintr-o carte, nu alta. Ei, fii miei, adesea glasul frumos și plin de mlădiere gânduri neprielnice poate ascunde. Dar eu aș fi mulțumit să-i semine măcar pe jumătate tătânii s-o pătrași cu Vodă cel bun, fie țărâna ușoară. Dar până atunci să ne păstrăm cumpăna judecății și să fim cu mare băgare de seamă la toate. Iată, sosește măria sa. Bine v-am găsit, boieri dumneavoastră. Să trăiți, măria ta. Fiți buni, rog-vă, și așezați-vă în jilțuri. Așa. Iubiților mei boieri și prieteni, vă mărturisesc cinstit că revederea aparatului domnesc, în care mi-am petrecut pe timpuri anii fericiți ai copilării, m-a mișcat adânc. Da, Maria, da. Am lăcrimat și la amintirea sfânt răposatului meu părinte Pătrașcu Vodă, pe care le l-ați numit cel bun. Că bun a fost într-adevăr, măria ta. Și l-am blestemat pe câinele acela de vornicul Socol, care l-a pohtit la masă pe Pătrașcu Vodă ca să-l otrăvească cu gândul de a-i lua domnia. Și am zis în sinea mea că nu-i bun și înțelepțesc lucru să te încrezi în vorbele mieroase ale nimănui niciodată. O drept greiești, măria ta. Iubiți boieri, v-am rugat să pohtiți aici ca să ne cunoaștem, dar și mai vârtos ca să punem la cale țara, care se găsește azi asemenea copacului desfrunzit după trecerea furtunii. Așa-i slăvite, Doamne. Mă frământă gânduri mari, boier dumneavoastră, și nu am alta avărugare decât să-mi ajutați la înfăptuirea lor. Spune-le, măria ta. Te-am ajutat din toată inima. Și cu toată osârdia. Bine știți, boier dumneavoastră, că în copilărie și tinerețe, în anii de domnie ai părintelui meu, am fost ostatic la Constantinopol, unde nu mi-am pierdut o clipă vremea, ci am învățat să citesc atât în cărți, cât și în sufletele oamenilor. Spre lauda măriei tale, Doamne. Apoi, cât am mai trăit departe de țară, pribegind prin Francia și Italia, am avut prilejul iarăși să cunosc multe și să mă aleg cu felurite și folositoare învățături pe care astăzi toate voiesc, din tot sufletul și cu toată dragostea, a le pune în slujba țării românești. Ajutați-mă, fără precupețire, boieri, să ridic o țară nouă, spre binele ei și al vostru, al tuturor. Adânc și îndelung am cugetat. Sunt multe de făcut, dar pentru izbândirea gândurilor noastre de ridicare și propășire, între cele din tâi, va să croim stabilă puternică de apărare împotriva gândurilor vrășmășești. Trebuie să alcătuim oaste bine rânduită și bine înzestrată cu toate armele de luptă, pe care le cunosc cum nu se poate mai bine. Bine cugetat, Maria! Da, Maria! Atunci să le sfătuim toate pendelete. În tocmai mărgelelor pe fir se înșiruiră lunile una după alta și iată că Petru Vodă Cercel intră în al doilea an de domnie, iubit de unii și cârtit de alții, cărora nu le venea bine când Domnul le cerea să dea și ei cât de cât din averea ce o agonisiseră întru împlinirea înaltelor năzuințe. Au la ce să împărăduiesc eu avutul pentru acest domn de pripas? Nu trece o zi fără să nu facă un zaifet până în zori. Vorbiți cu păcat amândoi. Și domnia ta, Bane Dobre, și domnia ta, Paharnice Gonțea. Știu că vă ține hangul și vornicul Mihai și vă spun pe șleu. Nu e bine. Și de ce ar fi rău, boier Miroslave? Și pentru ce-i ții partea? Aflați, boier, că Vodă, ca să-și ia scaunul părintesc al domniei, a împărțit în dreapta și în stânga sute de mii de galbeni și ducați. E drept. Dar aceștia i-au fost dați de regele Franciei și de venețieni, deci nu a luat un ban de la țară. Dar haraciul? Copilandru Mihnea Vodă nu a dat haraci. Dar Alexandru Vodă, oaie seacă, n-a dat haraci. Ce a fost, a fost. Atunci să-ți mai spun eu câte ceva din cele ce sunt acum. Că a adus în cetate apă bună de băut pe Olane. Nimica este? Că a tăiat drumuri noi și a ridicat Palatul Domnesc din Târgoviște, tot nimica e? Și că îi primește la sine pe toți cei care doresc să-i ceară sprijin din zor de dimineață și până la chindie? Nimica este cinstit, boier! Și crezi, domnia ta, logofete Miroslave, că sultanul o să-l ierte pe Vodă Cercel că a părăsit București și că a mutat cetatea de scaun mai către munți, la Târgoviște? Nu-i purta domnia ta de grijă că-și poartă el singur. Dar că Vodă Cercel și-a luat doamnă dintre fetele țării noastre după datinele strămoșești, tot nimica e? Acilea ia că nu ne putem amesteca. Și am să vă mai spun ceva care poate o să vă dea de gândit mai mult. Pe măria sa, Petru Cercel, îl sprijină sultana Hazechi, care e taliancă de neam. Fiindcă atâta cât a stat Vodă la Constantinopol, i-a vorbit și i-a cântat în limba țării sale de a mai ogoi taleanul. Pleacuri, logofete! Să știți de la mine, eu nu-i țin partea lui Vodă, ci pe a dreptății. Lumina e nestinsă la Petru Cercel până se crapă de ziua, iar el șade la masă nu ca să petreacă, ci alcătuind planuri cum să fie toate mai bine pentru țară. De multe ori a trimis să mă cheme după miezul nopții la el ca să ne sfătuim. Fiindcă nu poate el dormi, nu-i lasă nici pe alții. Hei, boierilor! Mulți oameni mari pășesc înaintea vremii în care s-au născut, iar cei din jurul lor nu-i pot înțelege. Petru Vodă Cercel este unul dintre aceștia. Da, dar cu zidurile ce le ridică în mijlocul cetății, ce are de gând? Ce vrea să mai facă și cu astea? Și la ce-i trebuie toți meșterii străini pe care i-a dus cu el? Ia ca asta nu ți-o mai spune. Aha, logofete Miroslav, să știi că cei de la Constantinopole îi urmăresc fiecare mișcare. Au început să vadă în Cercel un hain și nu-i departe ziua când o să-l mazilească. Ia aminte, boier Dobre, să nu sosească mai repede ziua când o să li se astupe pentru totdeauna gura acelora atinși de primejdioasa boala limbuției. Și iată că într-o zi Petru Vodă Cercel vesti că dorește să vadă cum merge lucrul în lăuntrul zidurilor despre care vorbiseră boierii vrășmașii lui. Aici îl așteptau logofătul Miroslav și spătarul Teodosie, singurii care știau ce se lucrează în uriașa clădire. A ce se ascunde taina cea mare a lui Vodă, pe care mulți ar dori să o știe? Vreau o trâmbița vrăjmașilor și al da de primejde pe măria sa. Strasnici meșteri a adus Vodă din Veneția. Pe când a fost la cetatea de pe apă, s-a arătat fermecat de neasemuită ei frumusețe. Dar a căutat să-și facă șederea cât mai îndelungată, pentru a vedea cât mai multe și a învățat de la venețieni. Da. Și ca să-și facă prietenii de azi, pe care nu-i pot suferi dușmanii, domnule. Și că venețienii au făurării cum nu se află altele în lume. Iată că sosește măria sa. Bună dimineața, prieteni. Să trăiești, măria ta. Să vine meșterul Giovanni. Te-a văzut slăvit de stăpâne. Iată-l că se înfățișează. Omagile noastre, alteță serenisimă. Bună ziua, Giovanni. Ce-mi poți arăta? Am turnat 5 tunuri, alteță. Da, să le vedem, meșterul Giovanni, să le vedem. Iată, sunt adăpostite aici. Da, într-adevăr. Bun lucru și măiestrit. S-a scris pe ele în tocmai ce-am spus? Desigur, serenisime, desigur. Ia să văd. Da. Făcut de Io Petru Voievod, fiul lui Pătrașcu Voievod, nepot Radului Voievod. Bine. Iar între slove, stema țării românești. Așa, frumos. Și acum, devotatul meu prieten Giovanni, spune-mi ce e cu afetul. Gata sunt și afetele cu roțile de lemn, acoperite cu șine de fier călit. Totul e gata. Și bombele? Da, serenisime, da, s-a făcut totul după porunca alteței voastre. Foarte bine, prietene. Am să te răsplătesc cum se cuvine. Boier dumneavoastră... Da, măria ta. Am să vă fac aici, lângă aceste unelte ale vitejii, o mărturisire. Când am ridicat făurăria aceasta, știutam că voi cheltui într-adevăr mult aur. Dar mai știam și că în adâncul pământului nostru vom găsi tot ce ne trebuie. Binecuvântat pământ, căci el ne-a dat totdeauna și pâine și fier pentru spade. Dar spadele nu mai sunt astăzi de ajuns. Tunurile, pe deasupra oricăror alte unelte de luptă, aduc mai repede izbând asupra vrăjmașului. Iar marea mea bucurie și mândria vieții mele este că aceste tunuri au fost făurite acum pentru întâia oară în Valahia. Facă soarta ca de glasul lor mâna dușmanului să tremure și să rămână departe. Dar vrășmașii cei mai primejdioși a lui Petru Vodă Cercel se aflau în seraiurile aurite ale porții. Aici, doamna Ecaterina, prin mari daruri de bani, se străduia să-l pună din nou în domnia munteniei pe fiul său, flăcăiandrul Mihnea. Și de aici înainte începe cea mai zbuciumată și tristă parte din viața lui Vodă Cercel. În urma deselor părăciuni, un trimis al sultanului Murad sosi în țară spre a lua pe Petru Vodă la Constantinopol. Oastea țării românești era puțină și nenarmată încă. Pentru a îndepărta norii primejdiei, Petru Cercel spuse că gândul lui era să dăruiască tunurile luminăției sale padișahul. Îl încărcă pe sol cu darul și îl încredință că îl va urma și el în curând spre a-și susține dreptatea în fața sultanului. Nefiind însă prea sigur de izbânda sa la Constantinopol, voievodul se refugie mai întâi în Ardeal. În cele din urmă, când i se păru că lucrurile s-au mai liniștit, plecă și el la Constantinopol. Sultanul Murad, nemulțumit de atâta zarvă și frământare pentru tronul Munteniei, îi chemă pe cei doi voievozi la serai ca să susțină dreptatea. Cel din tâi vorbi marele vizir Sinan Pașa, care nu-l vedea cu ochi buni pe Vodă Cercel. Prea strălucite stăpâne, îngăduie celor doi principi români, Mihnea Vodă, fost până mai ieri în scaunul țării românești, și Petru Vodă, mai vechi mazil, să-și susțină drepturile la domnia Caraiei Flacului. Iată, luminăția sea padișahul a făcut semn că puteți vorbi. Să grăiască dară cel din tâi, Mihnea Vodă! Prea strălucite stăpâne, fericit între fericiți, eu am plătit cu credință și chiar înainte de timpul sorocit haraciul către înalta poartă și am căutat din răsputeri să acopăr racilele găsite și jaful din visteria țării și să tămăduiesc rănile și alte rele lăsate de către fostul domn Petru aici de față, care le-a cheltuit sute de mii de galbeni spre a ridica făurărie de tunuri, făcând și alte multe fără de lege. Prea cunoscute ca să le mai înșir înaintea luminatelor fețe ale măriilor voastre. Și ai de răspuns în apărarea domniei tale, principe Petru? Apărare? Eu socot că n-am fost chemat aici spre a mă apăra. Dar fiindcă așa stau lucrurile, am să răspund precum se cuvine. Iată. Aici, sub această învelitoare de mătase albastră, se află unul din tunurile făurite de mine în țara românească. Priviți-l! Asemenea tun n-au făurit până astăzi nici cei mai mari meșteri ai apusului. Într-adevăr, principe, recunosc că nici eu n-am văzut un tun mai bine și mai frumos făurit ca acesta. Întrebarea mea e însă ce aveai de gând să faci cu tunurile? Socoteam că se știe de mult aceasta. Voiam să le dăruiesc preastrălucitului sultan pentru marea și viteaza sa oștire. Un gând nespus de frumos, într-adevăr, principe, dar pe care, din păcate, nu l-ai dus la îndeplinire. Nu mi s-a lăsat timpul trebuincios, înălțimile voastre. O, principe, timp ai avut destul, însă nu te-ai grăbit deloc. De altfel, tot așa ai făcut și cu haraciul ce se cuvenea în altei porți. Iar eu și Ecaterina, doamna, ne legăm cu jurământ să dăm pentru o nouă domnie în țara românească atâția bani cât pot duce 600 de cai, numai ca să se sfârșească odată cu acest gând. Te-ai gândit adânc la această făgăduială, principe Mihnea, dacă nu vei putea aduce la îndeplinire? Atunci... În sfârșit, vom vedea atunci. Dar nu despre aceasta este vorba acum, ci de tunurile principelui Petru. Ai spus, principe, că le-ai făurit pentru armia otomană. Și te cred. Așa și este strălucirea voastră. Te cred. Numai că le-ai făurit nu spre a le folosi oștirea noastră, ci a le folosi domnia ta și aliații voștri împotriva noastră. Dar înălțimea voastră... Și peste această hainie nu se poate trece, principe Petru, orice s-ar întâmpla. Când cineva se ridică împotriva puterii otomane, plătește aceasta cu capul! Dar toate acestea ajunseră de grabă la urechile sultanei Hazechii, marea protectoare a lui Petru Cercel, care îi amintea de zilele tinereții ei și de Italia. Fără o clipă de întârziere, a trimis în mare taină după mai marele închisori și a spus: Bine ai venit, Ibrahim. Am aflat că îl găzduiești la tine pe Petru Vodă Cercel. Numai de ieri seara, o prea strălucită stăpână. Mai este cumva nevoie să-ți reamintesc ce am făcut pentru tine și pentru familia ta, Ibrahim? O, stăpână! Și de ce aș mai putea face încă? Sunt robul luminăției tale. Îți spun atât. Petru Cercel este protejatul meu. Am înțeles, înălțimea ta. Aștept vești de la tine, Ibrahim. Vor fi pe placul strălucirii tale, stăpână. În ziua hotărâtă pentru execuția poruncită de Sinan Pașa, în temnița lui Petru Cercel sosiră Ibrahim, Gealatul și oștenii închisorii. Care ți este cea din urmă dorință, principe Petru? Să se tragă cu tunul meu în clipa când voi trece la cele veșnice. Întocmai așa va fi. Dar până atunci, dezbracă-ți straile de domn și îmbracă-le pe acestea. La ce bun mascarada asta în cele de pe urmă clipe? Așa a poruncit prea strălucita noastră stăpână. Doamne, sunt treaz sau visez? N-am fost cu totul părăsit. Da, sunt gata îndată. Vom îmbrăca o păpușă de lemn cu straile domniei tale, îi vom lega de picioare un bolovan greu, o vom arunca de sus în mare și astfel îți vei privi liniștit, domnia ta, însuți trecerea în lumea cealaltă. Nu e o înșelătorie, prietene? Sultana Hazechii n-ar îngădui aceasta, principe. De acum drumul spre libertate ți-e deschis. Mi s-a cerut să te rog să părăsești de îndată în mare taină și în mare grabă aceste meleaguri. Voi face așa precum mi s-a cerut. Să mergem. Ei, principe Petru, ți-a plăcut cum ai fost aruncat pe fereastră și te-ai scufundat în mare? De n-aș fi știut ce este, aș fi fost încredințat că păpușa e un frate geamăn al meu. Vă spun, rămas bun tuturor. De atunci nu s-a mai auzit nimic despre Petru Vodă Cercel. Unii spun că și-ar fi pus la mezat faimosul său Cercel, care valora milioane, spre a-și recăpăta domnia. Alții, că fiind ostenit de atâtea primejdioase întâmplări, și-a pierdut urma. Povestea adevărată a sfârșitului său însă nu o știe nimeni, așa cum a fost într-adevăr. Fapt este că acest voievod, cu aleasă învățătură și bogăție de gânduri, i-a netezit calea fratelui său vitreg mai mic, care s-a suit pe tronul țării românești peste 10 ani și a fost cunoscut sub numele de Mihai Vodă Viteazul.